قلب میں یاد لب پر سنا ہے میرے ہر درد کی دوا قلب سختی میں حد سے بڑا ہے بن بندہ طالب تیرے خوف کا ہے قلب صلی اللہ تعالی مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا Thank you. بنانے کے دے بنا کوئی رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جب کبھی بھی مسجد میں آنے کی سعادت نصیب ہو تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جب تک مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور مزید امیر السنت کئی بار اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ جائز نہیں، لیکن جب ہم مسجد میں آنے سے پہلے نفلی اعتکاف نیت کر لیں گے، بھلے ہم اپنی زبان کے اندر کر لیں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو جب تک ہم مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ ہمارا سونا بھی، ہمارا کھانا پینا بھی یہ جائز ہو جائے گا۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل جب بھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت ملے ہم نفلی اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کریں گے۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ اس وقت ہم مدنی چینل کے بہت پیارے سلسلے مناجات افطار میں حاضر ہیں۔ مناجات افطار میں کیا ہوتا ہے، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، اپنے گناہوں سے بخشش کی بھیک مانگی جاتی ہے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے، خوش بختوں کا طریقہ ہے کہ جن کو اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر رونا نصیب ہو جائے۔ کہ فرمایا کہ جو شخص ندامت سے روتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے، اس کی آنکھ سے بہنے والا آنسوؤں کا ایک قطرہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے ندامت کا اظہار کرنا اور رب کریم کے بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگنا اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ انسان کبھی بھی اگر کوئی نیکیاں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو وہ اس بات سے مطمئن نہ ہو جائے کہ میں بڑا نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، پانچ وقت نمازیں پڑھتا ہوں، میرے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، مدنی حلیہ ہے، نیکوں کی صحبت ہے، تو بس ختم، اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ نہیں، رب کریم کی بارگاہ میں ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے کون سی ایک خطا، کون سی ایک غلطی ہماری تمام نیکیوں کو برباد کر ڈالے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ انسان ہے، نسیان سے بنا ہے، خطا یہ اس کے، سمجھ لیں انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بہترین انسان، اچھا انسان وہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے، جب اس سے غلطی ہو جائے، تو وہ ندامت کے آنسو بہائے، سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے اور دوبارہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی توبہ کرنا کس قدر پسند ہے، اس کی یوں مثال بیان کی گئی۔ مثال کے طور پر فرمایا، کوئی شخص ہے اور وہ جنگل بیابان میں سفر کر رہا ہے، دور دور تک کسی بندے کا نام و نشان نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہ اکیلا سفر کر رہا ہے، تھک ہار کر کسی درخت کے سائے کے نیچے آرام کرتا ہے، سوتا ہے، اور اس کے پاس جو ساز و سامان ہے وہ اپنے پاس رکھ کر آرام کرنے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے، اس کے پاس جو پانی تھا وہ بھی غائب ہے، جو کھانا تھا وہ بھی غائب ہے، جو اس کی سواری تھی وہ بھی غائب ہے۔ وہ شخص اس جنگل و بیابان کے اندر کس قدر پریشان ہوتا ہے، پیاس بھوک کی شدت اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ پھر اچانک اسی کشمکش کے اندر تڑپ رہا ہوتا ہے، پیاس کے لیے تڑپتا ہے، کھانے کے لیے تڑپتا ہے، سواری کے لیے تڑپتا ہے، اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے، اس کو اس کی سواری مل جاتی ہے، اس کا کھانا بھی مل جاتا ہے، پانی بھی مل جاتا ہے، وہ کس قدر خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ کرنے سے، اس بندے کی خوشی سے زیادہ اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، اس بندے کی توبہ کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی سعادت توفیق عطا فرمائے، اور انسان کو اپنے گناہوں سے ندامت، اللہ رب العالمین کی بارگاہ اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایسی ایسی روایات ملتی ہیں، ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں، نیک پرہیزگار انسان، اس کے ساتھ اس کی تقدیر غالب آتی ہے، اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے اندر تحریر فرماتے ہیں، خدا رحمان عزوجل کی رحمت پر قربان، وہ بے نیاز ہے، کس بندے کے ساتھ اس کی کیا خفیہ تدبیر ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کہ جب وہ نماز نوازنے پر آتا ہے تو بظاہر بہت ہی چھوٹے سے عمل پر جنت کی اعلی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، اور جب گرفت کرنے پر آتا ہے تو کسی ایک صغیرہ گناہ پر پکڑ لیتا ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کسی بھی نیکی کو ہرگز ترک نہ کرے، اور گناہ سے ہر صورت میں اپنے آپ کو بچائے، اور ہر حال میں رب ذوالجلال عزوجل کی بے نیازی سے ڈرتا رہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے احباب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ لوگ ایک مقتول یعنی قتل کیے ہوئے مردے کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب مقتول کی شکل دیکھی تو ایک دم بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا، کسی نے ماجرا دریافت کیا، عرض کیا، یا سیدی ہمیں تفصیلی واقعہ ارشاد فرمائیے، کیا بات ہے کہ آپ نے اس مقتول کو دیکھا، اس کی شکل دیکھی اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، واقعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ عابد ایک روز نماز کے لیے گھر سے چلا تو راستے میں ایک عیسائی لڑکی پر نظر پڑ گئی، اور ایک دم اس کے دل میں عشق کی آگ شعلہ زن ہوئی اور اس کے فتنے میں پڑ گیا، اس سے شادی کا مطالبہ کیا، اس نے شرط رکھی کہ عیسائی ہو جاؤ۔ کچھ عرصہ عابد نے ضبط کیا مگر آخر کار شہوت کے ہاتھوں لاچار ہو کر اسلام چھوڑ کر نصرانی بن گیا۔ جب اس نے لڑکی کو آ کر خبر دی تو وہ بھپر گئی اور نفرین کرتے ہوئے کہا، او بدنصیب، تیرے اندر کوئی بھلائی نہیں، تو نے اپنے دین سے وفا نہ کی، تو کسی اور کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ بدبخت، تو نے شہوت سے بدمست ہو کر عمر بھر کی عبادت و ریاضت بلکہ اپنا دین تک داؤ پر لگا دیا۔ لے سن، تو اسلام سے پھر کر مرتد ہو چکا ہے، اور الحمدللہ میں عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ اسی سننے والے نے حیرت سے پوچھا، یہ تجھے کیسے یاد ہو گئی؟ وہ کہنے لگی، دراصل بات یہ ہے کہ خواب کے اندر میں جہنم میں داخل ہونے لگی، اچانک ایک صاحب وہاں آ گئے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، ڈرو مت، تمہاری جگہ اسی شخص کو فدیہ بنا دیا گیا ہے۔ اتنے میں یہ عاشق ناشاد و نامراد میری جگہ جہنم میں جانے کے لیے آ گیا۔ پھر وہ صاحب مجھے جنت میں لے گئے، وہاں میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ پھر انہوں نے مجھے سورہ اخلاص یاد کروائی، جب میں بیدار ہوئی تو یہ مجھے یاد ہو چکی تھی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، وہ خوش نصیب لڑکی تو مسلمان ہو گئی، لیکن بد نصیب عابد شہوت سے مغلوب ہو کر مرتد ہونے کے بعد آج قتل کر دیا گیا۔ نسأل اللہ عافیہ، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ میرے میٹھے اسلام بھائیو، غور کیجئے کہ جب بندے پر اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے، اس پر شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے، اس کے اعمال کو کیسے برباد کرتا ہے۔ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نیکیاں کرتا ہے تو اس کو زیادہ ڈرنا ہے۔ جو شخص جتنی نیکیاں کرتا ہے، جس کا ایمان جس قدر پختہ ہوتا ہے، شیطان اس پر زیادہ حملہ کرتا ہے۔ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے نکلتا ہے، شیطان اس کو زیادہ اس کے اوپر وار کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو علم دین سے دور کر کے گناہوں میں ملوث کر دے۔ بظاہر انسان نیکوں کی صحبت میں ہوتا ہے، لیکن نیکوں کی صحبت میں رہتے ہوئے اس کے اندر ریاکاری، تکبر، غیبت، بدگمانی، حسد، عجب، خود پسندی، اس طرح کے اعمال شیطان اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ بظاہر وہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتا ہے، وہ بظاہر دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا دل اندر سے مردار ہوتا رہتا ہے۔ اس کا دل اندر سے گناہوں کی گندگیوں سے، گناہوں کی جو ناپاکیاں ہیں، گناہوں کی جو غلاظت ہے، وہ اس کے دل پر اس قدر چڑھتی جاتی ہے، اس قدر چڑھتی جاتی ہے کہ بظاہر وہ نیک نظر آتا ہے، لیکن اندر سے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہ اندر کی اس کی گندگی، اندر کی اس کی میل، اس کے گناہ اس کو ایمان تک سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم سب جو نیکوں کی صحبت میں رہتے ہیں، اس صحبت کا ہمیں حقیقی فیض عطا فرمائے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ کوئی ہوتا ہے وہ زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے، زندگی بھر نیکوں کی صحبت میں رہتا ہے، لیکن مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر دیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد کی نزاہ کا وقت آیا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ جب اس کو تلقین کرنے لگے، کلمہ طیبہ پڑھانے لگے، تو اس نے کہا، میں بیزار ہوں، قرآن پاک سے بیزار ہوں، میں کلمہ طیبہ سے بیزار ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس کے اس طرح کی موت سے بہت پریشان ہوئے۔ 40 دن تک آپ اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے۔ آخر کار آپ کو خواب میں اس کو دکھایا گیا، آپ نے دیکھا کہ فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو تو میرے مریدوں کے اندر ایک اچھے مرتبے پر تھا، تو تو بظاہر بہت نیک صورت تھا، نیک سیرت تھا، پھر تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ اس نے کہا، میں بظاہر تو اچھا تھا، بظاہر تو نیکوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا، لیکن میرے اندر یہ برائیاں تھی کہ میں آپ کو کچھ کہتا اور اپنے دوستوں کو کچھ کہتا، اور میرے اندر ایک برائی یہ تھی کہ طبیب کے کہنے پر میں شراب کا ایک گلاس سال میں ایک بار پیا کرتا تھا۔ میرے میٹھے اسلام بھائیو، انسان کی کس گناہ کے سبب اس کا ایمان سلب کر دیا جائے، کس خطا کے سبب اس کی نیکیاں برباد کر دی جائیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرما، ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، ہمارے ایمان کی سلامتی ہمیں عطا فرما۔ اے مولا، ہمیں دونوں جہاں کی سعادت مندیاں عطا فرما، ہمیں دونوں جہاں میں سعادت مند رکھ، ہمیں حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جو مدنی ماحول کے اندر ہیں مولا، اس مدنی ماحول کی ہمیں حقیقی برکتیں، حقیقی جو اس کی روحانیت ہے، جو اس کا فیض ہے، اے مولا وہ ہمیں عطا فرما۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے اپنے گناہوں سے ندامت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی ندامت عطا فرمائے، ایک آش سچی توبہ نصیب ہو جائے، ایسی توبہ نصیب ہو جائے، ایسی توبہ نصیب ہو جائے کہ دوبارہ گناہوں کی طرف ہمارا کوئی قدم نہ جائے، گناہوں کی طرف ہمارا کوئی ہاتھ نہ اٹھے، گناہوں کی طرف ہماری کبھی آنکھ نہ کھلے، گناہ کبھی ہمارے کان نہ سنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ اللهم ربنا ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم ارزقنا سعادة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من الصالحين۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب، گناہ گار ہوں مولا مانا گناہ گار ہوں، میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، پر کرم سے بخش دے، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا مولا، عفو کر عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، کر کرم کر دے تو میں شاد مروں گا یا رب۔ اے ملک المعز پروردگار عالم، تیرے گناہگار بندے اسیاں شعار بندے تیری بارگاہ میں حاضر مولا، تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں جس کا وسیلہ پیش کیا جائے مولا، بس تیری رحمت کا آسرا ہے، تیری رحمت پہ امید ہے، تو غفار ہے، تو کریم ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے اے مولا، تو گناہوں کے عیبوں گناہگاروں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے اے مالک مولا عز و جل، اس دنیا میں تو نے ہمیں عزتوں سے نوازا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا، ہمیں نیک لوگوں میں ظاہر کیا اے مولا، تو جانتا ہے ہم کیسے ہیں، اندر سے کیسے، ہمارے تصورات میں کس قدر گندگیاں ہیں، کس قدر غلاظتیں ہیں مولا، ہمارا دل کس قدر میلا ہو چکا ہے تو جانتا ہے، پر مولا تیری رحمت پہ قربان پھر بھی لوگوں میں نیک بنا رکھا ہے مالک مولا، تیری رحمت پہ امید باندھے ہیں، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں مولا، جس طرح دنیا میں عیب چھپائے اے مولا آخرت میں بھی نہ آنچ آئے مولا، دنیا میں جیسے ہمارے عیبوں پر پردہ ہے مولا، کل بروز محشر ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھے اے مالک مولا عز و جل، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، رحمت للعالمین کا واسطہ مولا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے مولا، سچی توبہ عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما اے مالک مولا عز و جل، نیکیاں کرنا چاہتے ہیں پر مولا نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں اے مولا، بڑی کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی، بہت کوشش کرتے مولا پر نہیں بچ پاتے، تو جو چاہے تو کرم ہو جائے، ہم نیک بن جائے مولا۔